สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่361เรื่องต้นไม้ที่ต้องถูกตัดออกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่6ถึงข้อที่9พระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่6ถึงข้อที่9โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจากนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมาดังนี้ชายคนหนึ่งปลูกมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นเราไปหาดูผลแต่ไม่พบเขาจึงบอกคนดูแลสวนองุ่นว่าเรามาหาผลจากต้นมะเดื่อนี้3ปีแล้วแต่ไม่เคยพบเลยจงโค่นมันทิ้งเสียจะปลูกมันให้ดินจืดไปทำไมแต่คนดูแลสวนตอบว่านายเจ้าข้าขอปล่อยมันไว้อีกปีหนึ่งข้าพเจ้าจะพรวนดินใส่ปุ๋ยถ้าปีหน้าให้ผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่มีก็จะโค่นมันลงพี่น้องครับพระเจ้าตอนนี้เราได้เห็นถึงการปลูกต้นไม้ในเรื่องนี้ชายคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อที่เขาปลูกไว้ในสวนองุ่นเขามาหาผลที่ต้นมะเดื่อในฤดูของมันตั้ง3ปีแล้วพี่น้องครับการปลูกต้นไม้นะครับในสวนองุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสวนองุ่นก็ต้องดูแลต้นมะเดื่อนี้ก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันการปลูกมะเดื่อนั้นทำให้คนมีร่มนะครับในสวนองุ่นนั้นคนอาจจะหาร่มได้ยากการร่มเงานะครับได้ยากเพราะฉะนั้นการปลูกต้นมะเดื่อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะต้องการร่มเงาก็ตามแต่ต้องมีผลครับถ้าไม่มีผลเจ้าของจะต้องสั่งให้คนสวนโค่นมันเสียคนสวนนี้ก็ใจดีครับตอบว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีหนึ่งให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันทิ้งเสียพี่น้องครับคำอุปมานี้หมายความว่าไงครับเราจะมาดูบริบทการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นะครับที่กินผลนะครับในประเทศอิสราเอลนั้นเขามีหลักการก็คือว่าปลูกต้นไม้3ปีแรกอย่าเพิ่งกินผลของมันครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เป็นคำสั่งของโมเสสเนื่องจากว่าการทำให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์จะต้องมีการพักนะครับพักดินหมายความว่าครับหมายความว่าโมเสสนั้นต้องการที่จะให้ชาวอิสราเอลอย่าเพิ่งกินผลนะครับ3ปีแรกเพราะเหตุที่ว่าทำให้เกิดระบบนิเวศวิทยาครับ ระบบนิเวศวิทยาก็คือผลต่างๆเหล่านี้ให้มันตกลงไปในดินให้มันเน่าเปื่อยนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยทำให้ต้นไม้นะครับหลังจาก3ปีแล้วก็จะเกิดผลแล้วก็งอกงามมากทีเดียวครับพี่น้องครับนี่คือหลักการการปลูกต้นไม้ในประเทศอิสราเอลซึ่งเกิดจากบทบัญญัติของโมเสสซึ่งได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อที่23นะครับผลไม้นั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีมนทิน3ปีแรกครับแต่พอหลังจาก3ปีไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะกินได้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือเหตุผลทางระบบนิเวศครับเพื่อที่จะเพิ่มปุ๋ยให้กับดินพี่น้องครับต้นมะเดื่อนั้นต้องอาศัยระยะเวลา3ปีจึงจะเกิดผลได้และต้นของมันถ้าหากว่าไม่มีผลก็กินที่โดยเปล่าประโยชน์เสียของครับและแย่งอาหารต้นไม้อื่นด้วยเพราะรากที่แข็งแรงของต้นมะเดื่อนั้นก็จะดูดความชุ่มชื้นและดูดแร่ธาตุจากดินก็ทำให้เสียของครับพระเยซูสอนเรื่องนี้กับเราผ่านทางต้นไม้นี้บทเรียนจากต้นไม้นี้นะครับก็มีบทเรียนอยู่ 2-3 บทเรียนด้วยกันครับเจ้าของนั้นได้บอกให้คนใช้ได้โค่นต้นไม้เสียคนใช้ก็ขอว่าขอเวลา1ปีเพื่อที่จะพรวนดินใส่ปุ๋ยพรวนดินใส่ปุ๋ยนั้นมีความหมายบทเรียนแรกก็คือว่าจะต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ให้ดีพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับ จะต้องมีส่วนในการเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นระบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงระบบการดูแลจิตวิญญาณในคริสตจักรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญขนาดไหนครับสำคัญถึงระดับจิตวิญญาณนะครับเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยทีเดียวทุกวันนี้หลายคนเอาใจใส่กิจกรรมนะครับนะมากกว่าการเลี้ยงดูมากกว่าการดูแลจิตวิญญาณนะครับนี่เป็นประการแรกเราจะต้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขามีโอกาสเติบโตประการที่สองครับบทเรียนที่สองก็คือเรารู้ว่าเวลาของเรานั้นจำกัดครับที่นี่บอกว่าขอเวลาปีหนึ่งปีหน้าไม่เกิดผลจะโค่นทิ้งพี่น้องครับเวลาในการดูแลคนนะครับที่มาโบสถ์เนี่ยคนใหม่ๆที่มาโบสถ์น้องๆที่เพิ่งรับเชื่อคนที่เรียกว่าผู้สนใจนั้นมีเวลาจำกัดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามาแล้วถ้าเขาไม่อบอุ่นมาแล้วเขาไม่เติบโตมาแล้วชีวิตของเขานั้นไม่เปลี่ยนแปลงมาแล้วสิ่งที่เขามานั้นเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับชีวิตของเขานะครับก็จะหายไปหลุดไปและเลิกพี่น้องครับการไม่เกิดผลนั้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะอย่างที่ว่าการไม่เกิดผลทำให้ชีวิตของคนบางคนนั้นสูญเสียไปและชีวิตของพี่เลี้ยงนะครับก็อยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คริสตจักรนั้นโตช้าหรือไม่โตครับเพราะคนในคริสตจักรไม่ยอมที่จะเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นนะครับไม่ยอมที่จะเป็นพี่เลี้ยงอย่างแท้จริงไม่ยอมที่จะหนึ่งนำหนึ่งถึงพระเยซูด้วยเหตุนี้คริสตจักรทั้งหลายจึงไม่ค่อยเกิดผลพี่น้องครับเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยการอธิษฐานครับอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าช่วยเราให้คนในคริสตจักรรวมทั้งตัวเราเองด้วยที่จะตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาครับในการดูแลเอาใจใส่คนอื่นพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้า2เปโตรบทที่3ข้อที่9ที่ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทำตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่นี่คือ2เปโตรบทที่3ข้อ9นะครับโปรดฟังอีกครั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าที่จะทำตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่พี่น้องครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับทรงอดทนอดกลั้นพระทัยไว้นานผมเคยพูดหลายครั้งนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองนะครับพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ดีพันธกิจของพระเยซูนะครับที่เปิดโอกาสกว้างขวางให้ชาวอิสราเอลกลับใจใหม่นะครับมีมากมายหลายครั้งทีเดียวยิ่งกว่านั้นพระเจ้าก็ยังทรงประทานโอกาสให้เพื่อที่พวกเขานั้นจะได้กลับใจใหม่จริงๆหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนทรงเป็นขึ้นจากความตายทรงคืนพระชนเสด็จสู่สวรรค์ชาวยิวก็มีโอกาสกลับใจใหม่ครั้งหนึ่งครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับพระองค์ทรงรอคอยการกลับใจใหม่แต่น่าเสียดายประชาชนชาวยิวส่วนใหญ่ไม่ยอมกลับใจใหม่ในที่สุดกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายในปีค.ศ.70ครับการกลับใจใหม่ไม่มีอีกต่อไปในระดับของชนชาติคนยิวนั้นต้องรอคอยการพิพากษาครับแต่ในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องคริสเตียนกลับกระจัดกระจายไปครับและคริสเตียนไม่ได้ตายเพราะว่าพวกเขานั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีกับชีวิตของลูกของพระองค์เสมอเราจะเห็นครับว่าถ้าเราไม่เกิดผลพระเจ้าจะทรงโค่นพระเจ้าจะทรงโค่นและในพระธรรมยอห์นบทที่15ชัดเจนครับเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวในขณะเดียวกันครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระเจ้าพ ำหรับโอกาสที่สองที่มาถึงเราทุกวันในการกลับใจใหม่ลุกขึ้นคนของพระเจ้าลุกขึ้นเพื่อรับใช้พระเจ้าลุกขึ้นเพื่อเลี้ยงดูเอาใจใส่คนอื่นนะครับอาเมน